حضرت لائے کہ موزہ پہن لیجیے، آج کھانسی کا دن تھا تو مجھے موزہ ہی نہیں دے رہے. میں نے کہا تیری عقل جو ہے کم وقت چھ پیسے کی بھی نہیں ہے، بس تو پڑی اس کی بیکار. چلیے قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم يوم عيد فصلى ركعتين لم يصلي قبلها بعد، ثم مر على النساء والبلاء والمعروف وعافه الله وامره ان يتصدقن، فجعلت المراه تلقي القل والخرشه وبه قال تلقي القل قل خرس والي وبه قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا ابو برده بن عبد الله بن ابي برده قال حدثنا ابو برده بن ابي موسى عن ابيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا جاءه سائل او قلبت اليه حاجه قال اشفعوا تجروا ويقول الله على لسان نبيه ما شاء. يعني آپ لوگوں کو خیر کی ترغیب دیتے ہیں، تم شفاعت کرو اس پر تم کو اجر ملے گا، لیکن شفاعت کرنے کے بعد یہ انتظار نہ کرو جو تم نے شفاعت کی ہے وہی منظور ہو. اللہ تعالیٰ اپنے نبی کی زبان پر جو چیز چاہیں گے جاری کر دیں گے، کہ تمہاری شفاعت منظور ہوگی اس کے مطابق بات کہی جائے گی، کبھی منظور نہیں ہوگی اس کے مطابق بات نہیں کہی جائے گی. وَيَقْضِ اللَّهُ عَلَىٰ لِسَانِهِ مَا شَاءَ سے معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اقوال افعال سب ارادہ ربانیہ کے مطابق ہوتے تھے. چلیے انسانی خواہش اور کبھی تقاضے کی بنیاد پر نہیں ہوتے، یہ سوچ کے نہیں کہ اس کو نہ دینا چاہیے یہ کھلا ہے. سیرت ابن اسحاق کبری میں ایک شخص نے حضور کی مکے میں سخت بے ادبی کی، آپ کے سامنے ننگا ہو گیا، اپنا سرین آپ کے سامنے کر دیا، آپ نے بدعا کی، ناراض ہوئی، آیت نازل ہوئی لا سلک من الامر شیء، تم کون تھے؟ پھر وہ آدمی مسلمان ہو. وہاں تو جو کچھ ہوتا تھا سب اوپر ہی سے ہوتا تھا، یہاں طبیعت مبارکہ کو ٹھیس لگی تو بدعا یا کلمہ نکل گیا، اوپر سے ہم روک لگا دی، تم کون؟ سمجھے چہیتے تھے حضرت. یہ چہیتاپن کیسا تھا؟ یہ معشوقوں کا چہیتاپن نہیں تھا. بہت سے لوگ شاعری کرتے ہیں، صحیح بات یہ ہے یہ عبدیت کا چہیتاپن تھا. عبدیت کا چہیتاپن کا مطلب یہ ہے کہ حضور اللہ نے مخلوق بنائی ہے اپنی عبادت کے لیے، اور عبادت کے اندر سب سے اکمل ہستی حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اس لیے آپ اللہ کو زیادہ عزیز و محبوب تھے. قاعدہ یہ ہے کہ آدمی جو چیز جس مقصد کے لیے بناتا ہے اگر وہ چیز اس مقصد میں اعلیٰ درجے کی ہوتی ہے تو وہ اس کو عزیز ہوتی ہے. ایک آدمی ایک قلم خریدتا ہے، اگر وہ قلم اس کے ہاتھ سے لگ گیا اور اس کے مقصد کے عین مطابق ہے، ہر جگہ اس کے منشا پر پورا اترتا رہتا ہے، تو آدمی کو وہ قلم عزیز ہوتا ہے. بہت سے لوگ پتہ نہیں کیا مبالغہ تراضی کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں، رب العالمین کی شان عظیم کی طرف نظر نہیں کرتے، صرف اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوبیت کو بتاتے ہیں. ان کی محبوبیت میں ایک عاشق و شبہ ہے، لیکن یہ ہے تو محبوبیت وہ نہیں ہے جو انسانوں میں ہوتی ہے، عاشق و معشوق میں ہوتی ہے، بلکہ جہت محبوبیت عبدیت ہے. عبدیت کاملہ کی وجہ سے وہاں پر محبوبیت ہے. اللہم ان اصبت فمنک و بکرم و ان اخطأت فأتوب الیک و استهدیک و استنصر. چلیے عن فاطمة بن أسماء رضي الله تعالى عنها قال قال للنبي صلى الله عليه وسلم لا توقي فيلقى عليه وبه قال لا توقي فيلقى عليه ایقا کے معنی ہے بانٹ دینا، اور مطلب یہ ہے کہ تم گٹری بانٹ بانٹ کر نہ رکھو ورنہ اللہ کی طرف سے ہتایا کی بندش ہو جائے گی. چلیے وہ بھی قال حدثني عثمان اللہ بھی شہبت عن عبدہ وقال لا تحصي فيحصي الله عليك ولا تحصي شمار کر کر کے نہ رکھ، اللہ تجھ سے اپنی نعمتوں کو شمار کر کے رکھ دیں گے، یعنی روک لیں گے. عادت یہ ہے کہ آدمی اپنے پیسے شمار کرتا ہے، اپنی چیز شمار کرتا ہے، اور پھر عورتوں کی عادت یہ ہے کہ شمار کر کے ایک بی سی اور دو بی سی اور اس کے بعد جو ہے دبا کے رکھ دیتی ہیں. چلیے وہ بھی بعد وبئس ما المتصلون من المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي عبد الله بن إسماعيل وخالد رضي الله عنه وأرضاه وأجزل ثوابه وأبطاه وحشرنا في زلته ونفعنا بعلوم أعراضه باب الصدقة ما استطاع يعني جس کے لیے صدقہ دینے کی ہمت ہو طاقت ہو اس کے اعتبار سے صدقہ دیتا رہے جو قلیل کے قابل ہو قلیل صدقہ دینے کثیر پر قابل ہو کثیر بہرحال آدمی اپنی پورے دنیا کے وقت صدقہ دین کوشش کرتا رہے اور یہ میرے حدیث میں ارجن صدقہ کو جو دن ہوتی ہے یہ اس انسان کے اعتبار سے ہی جس کے پاس کچھ نہیں اس کے حق میں گاڑی کمائی کا صدقہ بہت ہی عجب ترین ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم وبه قال حدثنا ابو عاصم بن بجر بن عاصم حدثنا محمد بن عبد الله بن ابي محمد بن ابي بجر بن قال حدثني ابن ابي مليكه عن عبد بن عبد الله بن زبير عن ما اخبره عن اسماء بنت ابي بكر رضي الله تعالى عنها ان اجاز النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا تعي فيعي الله عليك ارزق ما استطعت وبه الاسناد الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب الصدقه ارزق ما استطعت يبني تيري يرتاقت بيتي رس کمانا بابا نے صدقہ تو کفر الخطیا تھا صدقہ کفار ہے سنیواد وہ قال حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير بن عمرو عن شعبة بن وائل عن مجاهد بن رضي الله تعالى عنه قال قال عمر بن الخطاب باب الصلاة كفارة صدقة صدقة قراتي قال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أي تكون أن يحفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الفتنة قال قل دعنا أحفظه كما قال قال أنا أحفظه كما قال قال إنك عليه لجري فكيف فكيف قال قلت فتنة رجل في أهلي وولدي وجاري فكنا الصلاة والصدقة والمعروف قال سليمان صدقان يقول الصلاة والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قال ليس هذه أريد ولكن أريد التي تموج كموج البحر قال قلت ليس عليك من أي أمير المؤمنين باب بينها وبينك باب مغلق قال فإن صلى الله عليه وسلم يعني مراد شخصي فتنة مهية اتنے عام چلیے کثر سے مراد موت ہے اور موت کے بعد احیاء اس عالم میں عادتاً ممکن نہیں ہے اور بعد سے مراد وہ انسان ہے جس کا وجود فتنے کے لیے سب راہ ہے سیدی فجدنا ان نسأله من الباب فقلنا لمسرق سلم قال فسأله فقال عمر قال فقلنا افعلت اول من ثاني قال نعم كما ان دون غير ليله وذلك ان حدثت حديثا ليس بالغالي وبالاسناد الى میں جو حدیث سنائی اس کا واقعے سے تعلق ہے کوئی مغالطہ میں ڈالنے والی بات اور پہلی کہانی وبالإسناد إلى أمير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بعض من تصدق في الشرك ثم أسلم اگر کسی نے شرک میں صدقہ کیا اور بعد میں مسلمان ہو گیا تو اس کے صدقہ کا اعتبار ہوگا یا نہیں ہوگا یہ مسئلہ مسائل خلافیات میں سے ہے. امام بخاری رحمت اللہ علیہ شرک ذکر کی اور جواب شرک کو اعتماد علی الحدیث حد فرما دیا. ان کے نزدیک تصدق قبل الاسلام بعد الاسلام معتبر ہوگا. حدیث پاک میں ہے اسلمت علی ما اسلفت. ابراہیم نخعی ہیں ابراہیم حربی ابو محمد بن حزم ظاہری اور ابو الحسن بن بطال ابو القاسم سہیلی قرطبی ابن منیر اور عام مالکیہ اسی کے قائل. لیکن امام مالک، امام طحاوی وغیرہ یہ کہتے ہیں کفر کے زمانے کی بات کو اسلام لانے کے بعد اجر و ثواب نہیں ملے گا، اس لیے کہ یہاں پر تین چیزیں طاعت، قربت، عبادت. طاعت تو ہر شخص سے ممکن ہے کیونکہ اس کے معنی موافقت الامر، حکم کی موافقت کرنا، اور قربت اس شخص سے ممکن ہے جو ایمان رکھتا ہو، کیونکہ قربت کے لیے نہیں یہ تقرب الیہ کی معرفت شرط ہے، اور کافر عارف نہیں ہوتا، اگر وہ عارف ہوتا تو اپنے رب پر ایمان لاتا. اور عبادت کے لیے نیت میں یہ تقرب الیہ شرط ہے، اور جب کافر کے حق میں قربت ناممکن تو عبادت بدل جائے اور لا ناممکن ہوگی، اور اجر و ثواب عبادت پر ملتا ہے. اس لیے کفر کے زمانے کے صدقہ پر اجر و ثواب نہیں ملے گا، اور حدیث باب میں یہ جو وارد ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حکیم بن حزام نے عرض کیا، ارأیت اشیاء کنت اتحنس بها فی الجاہلیہ من صدقۃ و عتاقۃ و صلۃ رحم رحم فارفیان قلبی. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلم تعلام سلف خیر، یا مسلم کے الفاظ میں اسلم تعلام اسلف خیر. امام طحاوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد ثناء و محمدہ ہے. یہی ابو الولید بن رشد کبیر کی رائے، مطلب یہ کہ کافر جو کسی کو دیتا یا اس کی آنت نصرت کرتا ہے، اس سے اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ لوگ اس کی مدد ستائش کریں. تو مانا یہ ہے تم نے کفر کے زمانے میں جو کچھ کیا تھا وہ مدد ستائش کے لیے کیا تھا، جو مقصد تھا وہ تم کو حاصل ہو گیا، اس پہ اجر و ثواب حاصل نہ ہوگا. نمبر دو، بعض یہ کہتے ہیں اس کے معنی یہ ہے تم ان کی برکت سے مسلمان ہوئے، قاعدہ ہے نیکی نیکی کی طرف لے جاتی ہے اور برائی برائی کی طرف. نمبر تین، یا مطلب یہ ہے کہ تم نے صدقہ وغیرہ کر کے اپنی طبیعت کو نیکیوں کا خوگر کر لیا، اس سے تم کو بعد میں فائدہ حاصل ہوگا. آدمی جس چیز کا عادی بن جاتا ہے، اگر وہ اچھی بات ہو تو اس سے انسان کو فائدہ پہنچتا. اس عمر میں اگر طلبا نماز بادمات کے عادی ہو جائیں گے تو عمر کے امتداد کے بعد بدل گئے اولا عادی ہونے کی وجہ سے اس کا وہ اہتمام کریں گے، اور یہ اہتمام ان کے لیے فائدہ مند ہوگا. جو لوگ یہ کہتے ہیں زمانے کفر کی طاعت کا اجر و ثواب ملے گا اور اس کا صدقہ معتبر ہے، یہ کہتے ہیں حدیث سے صاف یہ معلوم ہوتا کفر کے زمانے کا صدقہ اسلام کے دامن میں لپٹ جائے گا. اسلم کا علامہ اسلم، تو مسلمان ہوئے اس چیز پر یعنی اس چیز کے ساتھ جو تم نے ماضی میں کی ہے, یعنی ماضی کی نیکیاں تمہارے ساتھ ہیں ان سے الگ نہیں ہیں. اور یہ جو فرق آپ نے بیان کیا, ایک طاعت ہے دوسری قربت تیسری عبادت, یہ آپ کی اپنی تعریف ہے, اس کا کتاب سنت سے صراحت سے کوئی ثبوت نہیں ہے. اور آپ کا یہ دعویٰ کہ کافر کو قطعاً معرفت نہیں ہوتی اور اس کی نیت کا کوئی اعتبار نہیں, دعوے مزاح ہے. کافر بھی معرفت رکھتا ہے, وہ اس کی معرفت تام سے ہی, معرفت کے کامل نہ ہونے کی وجہ سے نیت کا فقدان کلی لازم نہیں آتا ہے. لہذا یہ کہنا کہ کفر کے نمانے کی نیکیاں نیکیوں پر اجر و ثواب کا ملنا خلاف قانون خلاف ضابطہ ہے, یہ تسلیم نہیں ہے. اب یہاں پر سوال یہ ہے کہ امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ کے ترجمے سے اور اس کے طرز سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ اگر کفر کے نمانے میں کسی شخص نے صدقہ دیا اور بعد میں مسلمان ہو گیا تو صدقہ معتبر ہے, لیکن امام بخاری نے کتاب الایمان میں ایک مقدم کر باب و حسن اسلامی مرحلے میں ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو حدیث نقل کی ہے اس میں ایک ہی ٹکڑا ذکر کیا ہے, اذا اسلم العبد وحسن اسلام محلہ عن کل سید کان ذلفا, حالانکہ اسی پہ ایک ٹکڑا یہ بھی تھا, کتب اللہ له کل حسنۃ کان ذلفا, اگر کوئی مسلمان ہو جائے تو ماضی میں جو نیکیاں کی ہیں سب نیکیاں لکھ لی جائیں گی. امام بخاری نے ٹکڑا حذف کر دیا, شراہ کرام کی رائے کہ بخاری نے دیگر و دانستہ حذف کیا, اس لیے کہ کفر کے زمانے کی طاعت کا کوئی اعتبار ہے ہی نہیں. اب شراہ کے بیان کے پیش نظر اور بخاری کے اس ترجمہ کے ظاہر کو سامنے رکھتے ہوئے بخاری کے کلام میں تعارض ہو گیا. باب و حسن اسلامی المرئے میں تو انہوں نے یہ بات اشارہ دیا کہ کفر کے زمانے کی نیکیوں کے اعتبار میں, اور یہاں پہنچ کر یہ اشارہ دیا کہ کفر کے زمانے کا صدقہ معتبر ہے, لہذا اس تعارض کے حل کی ضرورت ہے. ایک حل تو یہ ہے کہ یہ کہا جائے کہ مصنف رحمت اللہ علیہ نے یہاں ترجمے میں شرط ذکر کی ہے, جواب شرط کو حسب فرما دیا چونکہ مسئلہ محتمل ہے حسنات کافر کا کہ معتبر غیر معتبر ہونے کا, لہذا بخاری کے کلام میں کوئی تعارض ہی نہیں ہے. پہلی جگہ انہوں نے اشارہ دیا تھا کہ حسنات کافر بعد الاسلام غیر معتبر ہیں, یہاں مسئلہ اجمال ابہام میں رکھ لیا کیونکہ حدیث سے صراحت سے کوئی بات نکلتی نہیں, لیکن یہ جواب انہی لوگوں کے مسلک پر چلتا ہے جو بخاری چل سکتا امام بخاری کے تراجم کی تشریف کرتے ہیں بار بار. یہ سر الاپتے رہتے ہیں کہ بخاری نے ابہام کر دیا، اجمال کر دیا، مسئلے میں احتمال کی طرف اشارہ کر دیا، یعنی بخاری کو سمجھے ہی نہیں، اس لیے انہوں نے کوئی واضح بات نہیں کہی. مگر بخاری جیسے انسان کے بارے میں یہ تصور کہ وہ حدیث کے مفہوم کو نہیں سمجھے، ان کو احتمال لاحق ہو گیا، کیسی عجیب غریب بات ہوگی جو باہر حدیث کا سب سے بڑا شناور ہے، اس کا غواص ہے، وہی اگر اس کے موتیوں کو پرکھ نہ لے گا اور اس کے سیپ بھونگوں کو ایک طرف الگ نہ کر دے گا تو پھر کون کرے گا؟ اس لیے ہمارے نزدیک شراح کی تقریر بالکل بے معنی ہے. ہم یہ بات بار بار کہہ چکے ہیں، امام بخاری نے کہیں بھی اجمال، ابہام، اغلاق باقی نہیں رکھا ہے، سب جگہ بات صاف صاف کہی ہے، لیکن صاف یہیں سے ان کے تراجم کی پڑھنی اور اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. بات یہ ہے کہ صدقے کے بعد میں روایت بالکل نص ہے، امام بخاری نے وہاں تو صاف صاف کہہ دیا، من تصدق فی الشرك ثم اسلم، اے صدقته معتبرۃ، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اسلمت علی ما سلف من قبل. باقی امور کے بارے میں امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ سکوت سے کام لیا، اس لیے کہ روایت مجمل تھی اور بخاری کی شرط پر بھی نہیں. اسی لیے امام بخاری نے وہ حدیث وہاں تعلیقاً ذکر فرمائی ہے، موصولاً ذکر نہیں فرمائی. واللہ سبحانہ و تعالی علم. میرے مجمل کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بس اجمال اتنا تھا کہ اگر کفر کے زمانے میں کوئی نیکی کی ہے تو اللہ اس کو لکھ دیں گے، ایک بہت مجمل سی بات ہے. آیا ہر نیکی مراد یا خاص نیکی مراد ہے؟ اس میں کوئی وضاحت نہیں ہے، اس لیے بخاری نے وہاں یہ ٹکڑا حذف کر دیا ہے اور روایت الباب سے صراحت کے ساتھ یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ صدقہ کی نیکی کا اعتبار ہے، اس لیے امام بخاری نے یہاں پہنچ کر صاف بات کہہ دی ہے. هذا ما ظهر لي من اصدق فمن الله سبحانه وإن أخطأت فأستغفر الله العظيم وأستنصر. یہ بات لکھ کر مجھے دینا، بھی کشمیری کم وقت لکھ کے کوئی بات نہیں دے تو جو میں کہا کہوں اس کو لکھ کے دو. بہت سی جگہ میں کہیں بیچ میں پہنچتا ہوں، کبھی میری طبیعت کھلتی ہے کبھی نہیں کھلتی، تو بات سیری میرے ہی منہ سے نکلتی ہیں، لیکن وہ اللہ کا کرم ہوتا ہے، اس لیے مجھے اس سے فائدہ ہو جاتا ہے. لکھ کے دینا، سمجھ میں آیا کہ نہیں؟ میں نے مالک کا مذہب نقل کیا ہے، یہ آسان شروع ہے، بخاری میں کہیں نہیں ملے گا بھائی، مجھے بھی اتفاقاً مل گیا تھا، سمجھے کہ نہیں، امام طحاوی کا مذہب صراح سے نقل کرنا یہ شرح بخاری جدید کے خواص میں سے ہے، یہ کسی نے لکھا نہیں ہے۔ کہیں آپ لوگ یہ سوچیں کہ میں اپنی ناک سے زمین کھودوں گا، ٹیڑھی ناک کا کھرپا چلاؤں گا تو اس میں سے نکال لوں گا۔ چلیے یہ کیوں کہا، میرا مطلب بچے یہ تم بچے ہو، اس وقت میں نے کہہ دیا مالک و تحاوی کا یہ مذہب ہے اور تم نے شرح بخاری میں کہیں نہیں پایا، لامی کے حاشیے میں کہیں نہیں پایا، تو اب پریشان ہوگے، سمجھو گے کہ بیان میں وہم ہو گیا۔ میں بتاتا ہوں بیان میں وہم نہیں ہوا، بالکل صاف کہتا ہوں، لیکن غالم یا گول یعنی میں گول مول بات مارتا ہوں، پتا اتا بیتا ویتا نہیں، سمجھے کہ کہاں سے کہا ہے۔ تمہارے باپ دادا پردادا سکڑ دادا اور سب سے بڑے باپ دادا کسی کا کچھ کھایا نہیں، سمجھے، اگر میں یہ نہ کروں تو تم لوگ مجھ سے ڈرو گے تھوڑے، سوچو گے ہم بھی پتھول باری میں دیکھ کے آ جائیں گے۔ ایک سا میں نے ایک بات پتھول باری سے بیان کی، وہ بنگالی تھے میرے پاس آئے، کہنے لگے پتھول باری میں تو ہے ہی نہیں، اب روتا تو شاید میں نہ دکھا پاتا، بھائی میرا دل دماغ بہت کمزور ہو گیا۔ اس وقت مجھے یاد تھا، میں نے اسی وقت فتح کو اٹھا کے کھول کے بتایا، دیکھو سمجھ میں آیا نا بھائی، یہ کبر کی علامت ہے، استاد کو بھی تو وہم ہوتا ہے، بھول ہوتی ہے، کہیں اپنے استادوں کو یہ کہا جاتا ہے کہ آپ نے یہ غلط بیان کر دیا، سمجھ میں آیا نا بھائی، ہاں ہم بھی اعتراض کرتے ہیں، ہمارا طریقہ یہ تھا کہ کوئی بڑا آدمی آ جائے سبق میں تو ہم اعتراض نہیں کرتے تھے کہ ہمارے اساتذہ ہیں ان کو بھول ہو گئی، خواب خواب کے لیے ہماری کیا ناکونچی ہو گئی، اگر ہمارے استاد کی ناکونچی نہ ہوئی تو ہماری کیا اونچی ہو گئی۔ ہمارا معمول یہی تھا کہ کوئی باہر کا آدمی ہو تو ہم سوال نہیں کرتے تھے، ہاں اپنے ساتھی ہوں تو اپنا اوٹ پٹان جو سمجھ میں آیا ہانکتے رہتے تھے گھر کی ادھر کی، لیکن ناک ٹیڑھی نہیں تھی اس لیے کھودتے نہیں تھے۔ کھودنے والی برادری یہ سامنے ہے، اصحاب الانوف المعوجہ، ٹیڑھی ناک والے دمدار قوم۔ چلیے بچے یہی تھا، یہ اللہ کی توفیق تھی، اور اس کے برخلاف ایک صاحب تھے، جب میں نے پڑھانا شروع کیا اور وہ پڑھنے لگے، جب دیکھ لیتے باہر سے مہمان بیٹھے تو طرح طرح کے سوالات پوچھتے رہتے، کہہ رہے بابا کوئی مجھے سب علم تھوڑے یاد ہے، بھول بھی ہو سکتی ہے، غلطی بھی ہو سکتی ہے، بہت باتیں یاد نہیں رہتی۔ چلیے ومن اسناد الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب اجر الخادم اذا تصدق بامر صاحبه غير مكسر۔ حضرت امام بخاری کا ترجمہ ظاہر ہے، یعنی اگر خادم مالک کی اجازت سے صدقہ کرے گا تو خادم کو بھی اجر ثواب ملے گا، بامر صاحبی کی قید اس لیے لگا دی کہ خادم مالک کے مال سے اجنبی ہوتا ہے، اس کو اس سے کوئی ہمدردی نہیں ہوتی، اس لیے اس مال کے صرف پر اس کو کوئی اجر ثواب نہیں ہے۔ ہاں اگر مالک اجازت دے دے اور اس سے اس نے اجازت لے لی تو پھر اجر و ثواب ملے گا، کیونکہ یہ تصرف قاعدے کے مطابق ہوگا، ورنہ تصرف کی ملک غیر بغیر امر ہی ہوگا۔ چلیے وہ یعنی اگر خازن یہ خادم ہوتا آقا کی اجازت سے صدقہ کرے گا تو اس کو بھی اجر و ثواب ملے گا۔ موفرن طیبا امام حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خادم کے معذور ہونے کے لیے چھ شرطیں بیان کی ہیں. نمبر ایک مسلم ہو, نمبر دو امانت امین امانت دار ہو, نمبر تین جس چیز کی اجازت دی جائے اسی کی کو دے, یہ نہیں کہا گیا یہ دینے کو دے دیا کچھ اور. نمبر چار کامل دیا جائے, نمبر پانچ جی خوش کر کے دیا جائے کراہت نہیں, نمبر چھ جس کو دینے کے لیے کہا جائے اسی کو دیا جائے, یہ نہیں کہا گیا کسی اور کو دینے کو اور دے دیا اٹھا کے کسی اور. دیکھو ان کی باتیں چند کلمات میں ساری باتیں فرمائیں. اسلام ہی پر اجر ہے, اسلام نہ ہو تو اجر کیسا, امانت پر ہے خیانت پر نہیں. اسی طرح سے جس چیز کے دینے کا حکم دیا جائے اسی کی اجازت ہے, اور جس کو دینے کی اجازت نہیں دی گئی اس کے دینے پر اجر ثواب کا کوئی سوال ہی نہیں. کامل دیا جائے کمی نہ کی جائے, کیونکہ کمی کرنا دینے والے کی طرف سے خیانت ہے. طیب بہ نفسہ, دل بھی دینے پر خوش ہو, اگر دل خوش نہیں تو پھر اخلاص نہیں ہے. اور جس کو دینے کو کہا گیا اسی کو دیا جائے کسی اور کو نہیں, اس لیے کہ مالک کی طرف سے جس کو دینے کو کہا گیا ہے وہی اس کے لینے کا مستحق ہو سکتا ہے, اور کسی اور کو دے دینا وہ غیر مستحق کو پہنچا دینا ہے, اس لیے کوئی سواد نہیں ہوگا. یہ ہیں ہمارے نبی چند کلمات میں سب کچھ بیان کر گئے. احد المتصدقین, سیدین کی تمام روایات میں یہ لفظ بصیغہ تثنیہ وارد ہے, اردو بھی کہتے ہیں ویسے کسرہ بھی جائز ہے علی الجمع. متصدقین بصیغہ تثنیہ ہونے کی صورت میں ایک متصدق تو مالک ہوا اور دوسرا یہ خادم جو مالک کی اجازت سے صدقہ دے رہا ہے. امام بخاری کہتے ہیں اگر عورت اپنی خادم کے گھر سے کسی کو صدقہ دے دے یا کھانا کھلا دے تو اس کے بھی اجر و ثواب ملے گا, بشرطے کہ افساد نہ کرے. افساد یہ ہے کہ خاوند کے مال کی حفاظت کی نیت نہ ہو بلکہ دل میں یہ ہو چار مال رہے برباد ہو جائے. دیکھو خادم کا جب مسئلہ ذکر کیا تو امر صاحب کی قید لگائی, اور بیوی کا جب مسئلہ ذکر کیا تو امر کی قید نہیں لگائی. اس کی وجہ یہ ہے کہ خادم تو آقا کے مال سے اجنبی ہوتا ہے اور بیوی آقا کے مال سے اجنبی نہیں ہوتی, بلکہ وہ اپنے خادم کے مال سے اجنبی نہیں ہوتی, اپنے خادم کا مال اپنا مال سمجھتی ہے اور اس کی ایسی ہی حفاظت کرتی ہے جیسے اپنی ذاتی املاک کی حفاظت کرتی ہے. اس لیے پہلی جگہ کو نبی علیہ السلام نے امر کی قید لگائی اور یہاں پر امر کی قید نہیں لگائی. ہمارے بچپن کا قصہ, ایک عورت کھڑی کچھ کام کر رہی, اس کا چھوٹا سا بچہ کوئی چیز توڑ رہا تھا تو اس نے کہا ارے کہوں اپنی چیز توڑا تھیں, یعنی کہیں اپنی چیز توڑتی. تو چھوٹا بچہ ایک دم رک گیا, لیکن بہرحال بچہ تھا. پھر اس نے شروع کیا, پھر اس نے وہی جملہ عورت نے دہرایا, بس ایک دم اس نے ہاتھ چھوڑ دیا, کوئی توڑ نہیں تھی. ماں نے اپنے بچے کے دل میں اپنا دل اتار دیا. بھائی دیکھو وہ تو سب کچھ خاوند کا تھا لیکن بہرحال عورت اس کو اپنی چیز کہہ رہی ہے. آیا عورت کے تصدق کے لیے علم شرط ہے؟ اگر ہو مالک کثیر تو علمی صریح شرط, اور اگر ہو شے یسیر جیسے ایک آدھ روٹی کسی کو دے دینا, دو چار آنے دے دینا, کچھ غلہ دے دینا, اس میں علم شرط ہے یا نہیں ہے؟ حنفیہ فرماتے ہیں کہ علم صریح شرط نہیں ہے اور فن چیزوں کی اجازت ہوتی ہے. یہی علامہ موفق ابن قدامہ وغیرہ حنابلہ میں سے وغیرہ نے حنابلہ میں سے صحیح قرار دیا ہے, اور یہی مالکیہ کا ایک قول ہے. مالکیہ دوسرے قول میں اور امام احمد ایک روایت میں فرماتے ہیں علم ضروری ہے. امام نووی کہتے ہیں خاوند کی طرف سے صریح علم ہونا چاہیے یا عرفن علم ہونا چاہیے, ورنہ بجائے اجر کے وزر ہوگا. حقیقت وہی ہے جو صاحب ہدایہ وغیرہ نے لکھی ہے کہ ایک آدھ روٹی دے دینے کی عرفن اجازت ہوتی ہے, خاوند کی طرف سے اس پر کوئی پابندی نہیں ہے. اور یہی امام نووی بھی کہہ رہے ہیں یا تو صراحتن علم ہو یا عرف کے اعتبار سے علم ہو. چلیے وبه قال حدثنا آدم قال أخبرنا شعبة قال حدثنا منصور قال حدثنا أبي وائل عن مسلم عن عائشة رضي الله تعالى عنها. کتنی زور سے کھول دیا, کوئی دار الحدیث کھلا کے امریکہ لے جانا, جہاز ہو جائے گا دار الحدیث, ابھی جٹ جہاز بن کر اڑ جائے گا. بند کرو, دیکھو کتنا شور ہو رہا تھا جیسے جہاز میں شور ہوتا ہے. کہ آپ کی حالت بالکل بچوں پسینے پسینے کمر کے اوپر پیٹ پر جیسے کوئی آگ ہو, لیکن میں چلو جہاز ہی لگ رہا تھا دار الحدیث, اس لیے جٹ ہوائی جہاز بنا جا رہا تھا. مہانا نہانا شوشن شوشن ہو رہا, ہاں اب ٹھیک ہوا جا کے. کیا ادھر بھی ہوا کا سیلاب آ جائے گا, بچے اڑ جاؤ گے اور پھر نیچے گرو گے مر جاؤ گے, تمہیں کوئی پوچھے گا نہیں, چورا نکل جائے گا. کچھ سمجھو بات کو, بس ہو گیا بہت دیر تک آپ لوگوں نے ٹھنڈی ہوا کھا لی. یہ کیا کوئی سمجھتے ہی نہیں اردو بات کا, تم لوگ اردو نہیں سمجھتے ہو, سارے بنگالی ہوتے جا رہے ہو. ہاں بھائی آف کر دو. آف کیا چیز ہے؟ ارے بھائی کیئر آف اور کیا ہے؟ دیکھو کس قدر سکون ہو گیا, سنبھالو ہو رہا تو جیسے آفت آ رہی ہے. یہ دروازہ کوئی ہمیشہ کیوں بند رہتا ہے؟ یہاں کوئی اچھوت چمار رہتا ہے سنبھالنے کا, کون اچھوت ہم وقت معلوم ہوتا ہے. بہت ہی بنگالی سڑے ہوئے وہاں بیٹھتے ہیں, ہیں کون بیٹھنے والے؟ بنگالی ہوں گے یا پورنیا کے بہاری ہوں گے, یہی دنیا کی گھٹی ہوئی قوم. میں کہوں تھرڈ کچھ تو سوچنا چاہیے. اسے دیکھو کیسا اجالا سا آیا, عجیب بدھو لڑکی. ایک آدمی آتا ہے وہ ہوتا ہے سڑیل, بس وہ بند کر لیتا ہے, دوسرے آتے ہیں مریل, کہتے ہیں کون کھولے چھوڑو. کہ آپ کے ہمارے زمانے میں بچے دار الحدیث کا کوئی دروازہ نہیں بند کرتا تھا, سب کھلے رہتے تھے. کہ بند کر سے میں نے شروع کرایا, مجھے سردی لگتی ہے, ہوا لگتی ہے, تو بالکل بہت مریض قسم کا آدمی, بس جیسے تیسے بدل ہو رہا ہے. یہ تو تقریر اس لیے کر دیتا ہوں کہ آپ لوگوں کا جی خوش ہو, اگر ویسے کر دوں گا بند کرو تو تمہیں برا لگے گا, اور اگر ویسے نہیں کہوں گا تو تم بھی خوش ہو گئے، دیکھو کتے کو اگر یہ کہو، اور قریب آیا اطلاق مار دیا، پہ کر کے ادھر جا کے پھر کہو گے، پھر آ جائے گا، تو تمہاری مثال کسی طرح کی ہے. گرمی نگری ہے بچے، ادھر والوں کو ادھر والے نہیں بچے، یہ علاقہ اور ہے، ایریا اور ہے، وہ الگ ٹاپو یہ الگ ٹاپو، سمجھ میں آیا نا بھائی؟ ہاں یہ ہمارا ٹاپو ہے، اپنا ان لوگوں کا ٹاپو ہے، اچھوت جو لوگ کہلاتے ہیں ایسے ویسے لوگ ہیں، ان کا علاقہ الگ ہے. چلیے، کیسی ہو تم لوگ بچے، تم پڑھنے والے، ہمارے زمانے میں تو لڑکے قربل الاستاد پر لڑائیاں کرتے تھے، جھگڑے کرتے تھے، آفت آتی تھی بالکل، کوئی آدمی تھوڑا ہی دور بیٹھتا تھا، سب قریب بیٹھنے کی کوشش کرتے تھے، اسی لیے فجر بعد سے سب آپ ڈٹ جاتے تھے. اور کیا، آج کل کے لڑکے پڑھتے تھوڑے ہیں، نام کے لیے، سنت کے لیے، ان سب بدنی کی سنی. اور مشکات میں پڑھتا تھا تو سب لڑکے ادھر بیٹھتے ادھر بیٹھتے ہوا آتی تھی، اور بیچ کا حصہ جو تھا وہ دیوار کا تھا، وہاں کوئی نہیں بیٹھتا تھا، جب پنکھے لگ گئے تو سب بیچ میں بیٹھنے لگے، اس لیے میں کنارے کی طرف بیٹھنے لگا، اور استاد مرحوم میری طرف دیکھتے تھے، میں نے کہا بھائی اللہ کا کرم ہے جدھر میں بیٹھتا ہوں ادھر ہی استاد صاحب کی بھی مدد ہے. میں کبھی یہ سب کرتا نہیں تھا، بس اپنا جہاں جگہ ملے نہیں بیٹھ جاتے آ کے. اور یہ جو بنگالی، شنگالی، بہاری، شہاری، کرنوی، شرنوی، اکتہاری، شتہاری ہیں، یہ سب ٹھاٹ دار جگہ کے طالب بنتے تھے، خاصا بیٹھی ارے کیا اس میں رکھا ہوا. واقعی بچوں میں جہاں بیٹھتا تھا استاد اسی طرح متوجہ ہوتے، ہمیشہ سے بچے میں پڑھ رہا ہوں، جدھر میں بیٹھتا تھا استاد طرف ادھر ہو جاتا کہ آپ نے کیا خوبی تھی، اللہ کے کرم تھی میری کیا خوبی تھی. میں آتا تھا بچے دور سے، چار پانچ میل سے دیر سے تھی، تو میرے بات ساتھی جلتے تھے، ہمارا اس کا سبق تجویز ہوا تھا مولانا محمد صاحب رحمت اللہ علیہ کی مون لیزا وغیرہ وہاں ہوتی تھی، ان کے کسی کارن اس سب لڑکے میرے پہنچنے سے پہلے سبق پڑھ لیتے تھے، یہ چلے جاتے تھے یا میں بیچ میں پہنچتا تھا. مولانا مرحوم رحمت اللہ علیہ فرماتے جب بھی تو آئے گا میں اس کو پڑھا دوں، کہ آپ نے پڑھا دی کبھی لا سن کیوں مہا کاہل مہادیو کے بالکل مہابدھی ایک سبق نہیں پڑھا، جو پڑھ لیا وہ پڑھا ہوا مل جاتا تھا، یہ کیسا مل جاتا تھا تو پڑھتے ہی نہیں تھا، اس کے پاس کیسے ہوتے تھے. بس اس میں دخل حضرت استاد مولانا سے اثر رحمت اللہ علیہ کو تھا، انہوں نے اپنی حسن تعلیم سے قابل کر دیا تھا کہ ہم عبارت صحیح پڑھتے تھے اور سمجھنے لگے تھے. لکیر کی بات، استاد صاحب کی بات، کہ آپ ایسے ہیں نہیں سن، کہ آپ کسی کو کر سکتے ہیں، اللہ چاہیں تو ہو سکتا ہے، میں کسی بات کی گارنٹی نہیں دیتا، میرے ڈنڈے میں تو اتنی ضرور طاقت ہے کہ اگر اس کو چلاؤں تو تم سب کتوں کی طرح سے کرنے لگو گے، بول نہیں سکو گے. کہ وہ طاقت کہاں سے آئی وہ بھی استاد نے استادوں کے سامنے میں بالکل ایسے بلی بن کے رہتا تھا، ان کی ڈانٹ ٹپٹ سنتا رہتا تھا، اسی کا اثر سب بڑوں کی باتیں ہماری کوئی بات نہیں، تو تم بھی اگر یہ کر دے تو تمہارا ساتھ بھی یہی ہو گیا۔ امریکہ جل جائے گا، دیکھ دور سے آواز آ رہی تھی تو ہوائی جہاز بم گرانے جا رہا ہے، کتنے زور سے چل رہا، اور یہ سب پنکھے بھی پرانے ہیں، بچے اس میں آگ لگ سکتی ہے، یہ اوریجنل ہو جائیں گے سب، وہ ہمارا پنکھا اوریجنل ہے، وہ دو بار گر گئے، اس کو ہم نے اندر سے تار لگوایا، اب وہ چلتا ہے، مجھے اتنا غصہ ہے اس کے اوپر، میں نے کہا کبھی یہ سب تو جلا تو میں گیٹ آؤٹ کر دوں، میں نکلوا دوں گا پیچھے، کیونکہ وہاں پنکھا کیسے لگے، جو بیٹھے گا اس کو کہہ دوں گا 100 روپئے لاؤ، میرے پاس تو ہے کے بیچ میں ہے، اب جو بیٹھے گا 100 روپئے دے گا، 500 روپئے ہو جائیں گے، پنکھا لگا دوں گا، کہ آپ دوسروں کے مال پر چلتے ہیں، نہیں بچے، یہ تو تم سے کہتا ہوں۔